Hur väl känner du till de olika trosbekännelserna? För min egen del som en person uppväxt i Maranataförsamlingen och alltid en del av fri evangelisk församling, så har tanken på en trosbekännelse känts, får säga, lite kyrkligt kanske, och kanske också formalistiskt och presumtivt till och med lite farligt. Varför skulle man behöva en trosbekännelse om man har Bibeln? Läs som det står och tror som det står, och allt utanför det är suspekt på något sätt. Så vad ska man i så fall med en trosbekännelse till? Varför finns de? Och i de närmaste programmen så tänkte jag att jag skulle gå igenom trosbekännelsernas historia och tala om vad de innehåller, var de kommer ifrån, varför de kommer att bli en del av den kristna församlingens historia. Och vi ska se lite på de bra och de dåliga av trosbekännelserna. Och idag tänkte jag att vi skulle börja med att tala om den första trosbekännelsen som finns i själva Bibeln. För Bibeln är full av bekännelser av identitet och tro, även om inte så formaliserade som i senare trosbekännelser. Men vi ska se på det idag då vi ska tala om Shema-bönen. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Shema Israel, hör o Israel. Så börjar den allra första trosbekännelsen som vi finner i Bibeln och som till den dag idag är en central del av den judiska religiösa identiteten, vad det betyder att vara en bekännande jude. Judarna ber så här på hebreiska, med förbehåll för uttal naturligtvis: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Och det är hämtat ifrån femte Mosebok kapitel 6, där vi ska läsa hela det sammanhanget, den texten där den här trosbekännelsen dyker upp mitt i texten här. Men vi läser ifrån femte Mosebok kapitel 6 och från den första versen, och vi läser ett gott stycke där det står så här: Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er, för att ni ska följa dem i det land dit ni går för att ta det i besittning. I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. Du ska lyssna, Israel, och vara noga med att följa den, så att det går dig väl, för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung. Och så kommer det: Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna, och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så långt texten, femte Mosebok 6:1-9. Och den här trosbekännelsen och det här budet här: du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft. Det är det första och förnämsta budet enligt Jesus. Han citerar precis den här texten, hör Israel, fram till det här med du ska älska Herren i Gud. Citerar Jesus i Markus evangeliums 12:e kapitel. Du kan läsa det där. Och vi ska säga någonting om vad den här bekännelsen har spelat för roll i den judiska och i den kristna tron. Men först så ska vi se lite på vad som står i Shema-bönen, som den kallas. Ofta i den judiska bönen så namnges de ofta efter det första eller de få första orden som är i bönen. Och det börjar just med det här ordet hör Israel, eller orden hör Israel. Och på hebreiska så är ordet för att höra, det är Shema. Men på hebreiska som på många andra språk så betyder det att höra mycket mer än att bara registrera ljudvågor. Att höra betyder att lyssna, men det betyder också att hörsamma, alltså att lyda. Det är samma sak på rumänska, så säger man att lyssna det är asculta, men att lyda är ascultare. Och det hänger ihop, höra och att lyda. Så när Bibelns författare ibland säger lyssna på det här eller hör, så är det inte bara en kallelse till att vara uppmärksam och registrera vad som sägs, utan det är en kallelse till lydnad, att man ska inrätta sitt liv efter den informationen som kommer. Så hör Israel först, och sen kommer då påståendet: Herren vår Gud, Herren är en. Detta är vad man ska höra och vad man ska bekänna. Israel har en Gud, och det är Herren, och Herren är en. Och vi ska göra en liten avstickare här, eller rättare sagt den blir nog ganska lång. Men vi tar med det i alla fall, därför att det hör till den här bönen och berättelsen. När vi säger Herren i den här bönen, Herren vår Gud, Herren är en, så är det en översättning av det hebreiska ordet Adonai, som betyder just Herren. Men om man läser en hebreisk bibel så står det inte Adonai i grundtexten, där i texten, utan det står fyra bokstäver, J-H-V-H. Och det är då Guds namn. Han heter J-H-V-H, eller rättare sagt han heter J-H-V-H, men med de rätta vokalerna mellan de fyra konsonanterna. J-H-V-H, det är det så kallade tetragrammet, och som alla andra ord på hebreiska så saknade det vokaler. Vokalerna var någonting som man kände till när man läste det. Det är en del språk som har det så, att man kände till vokalerna och så la man in dem själv. Så det var konsonanterna som man skrev ut. Och då Bibeln blev skriven då, så visste man hur JHVH skulle uttalas, och man uttalade det när man läste. Men eftersom det är Guds eget namn, så börjar man efter ett tag, efter några hundra år runt Jesu liv ungefär, så börjar man anse Guds namn som så heligt att man inte längre ville uttala det. Därför började man använda en del omskrivningar, som till exempel Herren, alltså Adonai. I vår tid så säger judar ofta Hashem istället för Herrens namn, som Hashem, det betyder just namnet, som en annan omskrivning då för JHVH eller tetragrammet. Och det gjorde att man efter en tid glömde bort, eller det försvann i glömskan, hur man skulle uttala tetragrammet, eftersom det inte fanns några vokalangivelser i texten. Och under medeltiden då började de som skrev av Bibeln på hebreiska, och så kallade masoreterna, att göra små prickar och streck som angav vilka vokaler som man skulle använda i varje ord. Och det gjorde det naturligtvis lättare att läsa texten. Och även på namnet JHVH så angav man vokaler. Men man angav vokalerna från Adonai, alltså A-O-A. Och det gjorde man för att ange att man inte skulle säga Guds namn, utan istället använda Adonai. Man såg alltså de fyra bokstäverna, men vokalerna indikerade att man skulle inte säga det, utan man skulle säga Adonai, alltså Herren. Men så är det så att om man faktiskt använder vokalerna A, O, A i tetragrammet, så skulle det uttalas Jehova, eller mer korrekt Jehova. Och det finns en del skrivregler runt det där som jag inte är kvalificerad att uttala mig om. Men det är i alla fall så det skulle uttalas om man läser in vokalerna från Adonai i tetragrammet. Och det namnet, Jehova, det kanske du känner till. I den väldigt använda spanska bibelöversättningen Reina Valera till exempel, så skriver de Jehova i Gamla testamentet, där tetragrammet används. Jehovas vittnen naturligtvis är kända för att använda namnet namnet Jehova både i sin bibelöversättning och i sitt namn också som en viktig del av deras teologi. Men problemet är att det här är i grund ett missförstånd. Därför att antagligen, till och med troligen, så är inte Jehova det rätta uttalet på JHVH. Det är istället en mix av tetragrammet och Adonai. Så då är frågan då, hur ska man egentligen uttala Guds namn? Och de flesta moderna bibelforskare är eniga i att det antagligen ska uttalas ungefär Jahve. Det är lite komplicerat för skandinaviska munnar att uttala, men någonting i den stilen. Och Jahve eller JHVH betyder ungefär den som är, han som är. Och jag säger ungefär för det finns en del olika tolkningar. Men antagligen så är namnet kopplat till det som Gud sa till Mose då han kallade honom. Och Mose frågade, vem är du? Vem ska jag säga till Israels folk har kallat mig? Vad är ditt namn? Och Gud svarade då, jag är den jag är. På hebreiska, eje asher eje. Och eje, det betyder jag är. Och Jahve, det är samma ord i tredje person, alltså han är. Så när Gud talar om sig själv så säger han Ehje. Och när vi talar om Gud så säger vi Jahve, han är. Och allt det här för att säga att Jahve, det är Guds egen namn. Så bekännelsen kanske hellre skulle vara, hör Israel, Jahve, vår Gud, Jahve är en. Eller Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Okej, då är den saken förklarad. Vi går till nästa ord. Han säger Yahweh, vår Gud. Och vad innebär det? Jo, det är ju så att Israel, det är till Israel som den här Shema-bönen kommer. Så när det sägs Yahweh, vår Gud, så är det alltså Israels Gud det talar om. Israel, det är inte precis samma sak som det vi menar när vi säger Israel idag. Vi tänker på Israel som en suverän stat i Mellanöstern, vilket naturligtvis är helt korrekt, det är det också. Man kan också tänka på Israel som ett folk, alltså avkomlingar av stamfadern Israel eller Jakob. I biblisk förståelse så är Israel just de som stod vid berget Sinais fot och gjorde en pakt med Gud, de och deras avkomlingar. Så Israel är då folket som är i förbund med Gud. Gud sa, ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och det är därför som man bekänner Herren, vår Gud, eller Jahve, vår Gud. Han har en speciell relation med sitt folk, de som är i förbund med honom. Och sen så kommer den sista delen av bekännelsen, nämligen Herren är en, eller Jahve Echad. Och det här handlar ju då om Guds väsen, han är en. Vilket kan låta märkligt när man tänker på att kristna bekänner att Gud är tre personer i ett väsen. Men det ska vi komma tillbaka till. Vi ska först se på vad det menas med att Herren är en, eller Echad. I många religioner så finns det ju en mångfald av gudar. Och sanningen är att på biblisk tid så var det nästan unikt för Israels folk att påstå att det bara fanns en gud. Eller rättare sagt, de sa inte att det bara fanns en gud, men de sa att det fanns en gud som var suverän, unik, helig, allsmäktig och som faktiskt var skaparen till alla andra gudar och som också regerade över alla gudarna. Och det var just Jahve. Och så Gud är en i betydelsen att han är unik. Han är som solen i vårt solsystem. Det finns ingen vid hans sida, ingen som man kan jämföra honom med. Och han är också en i betydelsen att han är den enda härskaren, den enda herren, skaparen och kungen över hela skapelsen. Och därför så har också den här Shema-bönen översatts med hör Israel, Herren vår Gud, Herren alena. Alltså i betydelsen att det inte är någon annan med honom. Det är inte en gudomlig fru, som han har inte en hustru. Han har inte en medgud. Det finns ingen annan gud. Men då kan man ju fråga sig naturligtvis, hur blir det här när man tänker på tre enigheter? Vi bekänner att Gud är en, men att Gud består av tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och då kan man tänka, motsäger inte Shema-bönen just treenigheten? Om Gud är en, ja då är han ju inte tre. Och här måste vi säga någonting mer om ordet echad. Därför att echad utesluter inte treenigheten på något som helst sätt. Om man gör en sökning på ordet echad i Bibeln så märker man snart att även om det används för en, ett eller första, så handlar det inte alltid om en simpel enhet, alltså någonting som inte består av flera delar. Till exempel i första Mosebok 11 så står det att hela folket var ett. Och det betyder inte att folket inte bestod av flera personer, utan att det fanns en förening. Det var ett folk. Det sägs också i Bibeln att tabernaklet var echad, alltså ett tabernakel. Även om det bestod av då en förgård och av det heliga och sen det allra heligaste. Det var en förening av flera delar. Nu säger jag inte att treenigheten är en förening av olika delar. Den teologin ska vi inte gå in på. Men det som är min poäng här, det är att ordet echad utesluter inte förkunnelsen om treenigheten. Inte minst med tanke på att i bekännelsen av treenigheten så förnekar man inte att Gud är en. Det är en Gud, men denne ende Gud består av tre personer. Sen så finns det naturligtvis mycket mer att säga om Shema-bönen. Inte minst hur den har använts genom den judiska historien och hur den präglar judendomen idag. Den används i dagliga böner på morgonen och på kvällen. Den används också i de här tefillin, alltså de bönerämmarna som judarna knyter runt sina armar och pannor. Och i de här mezuzah, de här små tuberna, eller vad man ska kalla dem för, som de ofta sätter på dörrposterna till sina hus. Men i just det här programmet så är mitt fokus egentligen inte den moderna judiska tron och praktiken, utan den bibliska grunden. Vad säger Bibeln om den här bönen? Vad betyder den där den står i Bibeln? Sen finns det också en till del i Shema-bönen, och det är ju det som följer efter den här korta bekännelsen, nämligen uppmaningen, och du ska älska Jahve, din Gud, av hela ditt hjärta, hela din själ, all din kraft och så vidare. Men det är egentligen inte själva trosbekännelsen, utan det är ju då en konsekvens av det man tror. Alltså eftersom Jahve är förbundets Gud, är Israels Gud och han är helt unik, därför så är han värdig vår kärlek, vår tillbedjan och så vidare. Men jag ska ta med en dimension till av den här trosbekännelsen, som alltså inte bara är en judisk trosbekännelse, utan genom Jesu försoningsverk så kan alla som tror på Jesus bli en del av det här förbundet, pakten med Gud. Och då är det här en del av vår bekännelse av vem Jesus är. Av vem Gud är, menar jag. Men det finns ju naturligtvis mer här. Därför att i Nya Testamentet så uppenbaras det ju mer av Gud och apostlarna. Och de kände ju naturligtvis till, och de bekände också Shema-bönen. Och de använde den här texten för att tala om Gud. Men de gjorde det också på ett nytt sätt. Därför att de visste att Herren inte bara var en person, utan tre personer. Och framförallt så talade de mycket om Jesus som Herren, vilket är intressant eftersom Shema-bönen säger att Herren är Gud. Så hur gjorde de med det här dilemmat, den här svårigheten eller den här dimensionen av Gud? Och det finns en otroligt intressant text i första Korinthierbrevet 8 som säger så här. När det gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och det här är första Korinthierbrevet 8, vers 4-6. Och problematiken som Paulus skriver om här, det är frågan om huruvida kristna kan äta kött som är offrat åt avgudar. Och jag ska inte säga så mycket om det här. Jag ska inte säga någonting om det här, men det var ett dilemma för dem. Och Paulus gör som han alltid gör när sådana här dilemman dyker upp, där att han angriper det med evangelium och sanningen. Och sanningen, säger han, är att det finns bara en Gud. Avgudarna, det är inte Guds rivaler, de är falska gudar. Så sen säger han att även om man skulle tänka sig att det fanns en massa gudar och herrar, på grekiska menar jag theos och kurios. Theos är Gud, kurios är Herre. Så finns det för oss, alltså för oss som är en del av förbundet med Gud, för oss så finns det bara en Gud, nämligen Fadern, och en Herre, nämligen Jesus Kristus. Och läs den här texten, läs den många gånger och läs den noga, för den är helt genial. Det är helt klart att Paulus här har schemabönen i åtanke. Han säger, vi har bara en Gud och en Herre. Det är så nära knutet till schema att det är en väldigt tydlig koppling. Det finns också en koppling till skapelsehistorien här, men alltså han använder de här orden och uttrycken från schema. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Men han använder det för att tala om två personer, nämligen Fadern och Sonen. En Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Så Paulus, aposteln här, han tar då uttrycket Gud på hebreiska Elohim och på grekiska Theos. Och så applicerar han det på Fadern. Och sen tar han då uttrycket Herre på hebreiska Adonai, som då var en omskrivning av Javé. Och på grekiska heter det kurios. Och det tar han då och applicerar på Sonen. Så han gör en fantastisk, inspirerad mix av schemabönen och den förståelse som han har fått av vem Jesus är. Genom uppenbarelse och genom Jesu liv, lära, död och uppståndelse och de andra apostlarnas vittnesbörd. Och förutom det så använder också Paulus skapelsehistorien för att tala om Fadern och Sonen. Alltså den plats där vi vet att Gud var i sitt ensamma majestät, unik och suverän. Där säger Paulus, där är både Fadern och Sonen. Han säger att Fadern är den från vilket allting är och till vilken vi själva är. Och Sonen är den genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Det här är också kopplingar, om du läser i Kolosserbrevet kapitel 1, så utvecklar han mer av de här tankarna. Så Fadern och Sonen är då intrikat sammankopplade som skapare och upprätthållare av hela skapelsen av universum. Och det här, som Paulus säger här, det lägger grunden för de senare bekännelserna av treenigheten. Någonting som vi också ska komma tillbaka till i kommande program, om Herren vill och vi får leva. Men det här, det är den tidiga församlingens formulering av vad de hade sett och hört. Nämligen att Israels evige Gud, Jahve, han hade blivit människa i Jesus från Nasaret. Och det betyder inte att schemabönen är irrelevant eller att den har gått ut på datum eller att nu vet vi mer så vi behöver inte den. Tvärtom, jag skulle säga att jag använder gärna schemabönen som en del av min egen bekännelse, som en del av min egen andakt och där jag bekänner min tro. Och det tycker jag verkligen att alla kristna borde göra. Och det jag vill säga med det här, det är att den kristna eller den messianska tron på Jesus som Gud och som en del av gudomen, det är inte en motsägelse av den förkristna tron på Gud. Alltså det är bara att i och med Jesus så har vi fått se mer av vem Gud är. Och för att förklara den här skillnaden så väljer då Nya Testamentets författare att använda sig av både formuleringar från Gamla Testamentet, men också så förklarar de hur Jesus passar in i den bilden. Och det är därför som Nya Testamentets författare använder namnet Herren om Jesus och Gud om Fadern. Och det är många gånger som de citerar från Gamla Testamentet citat som handlar om Herren Jahve och applicerar det på Jesus. Och det är inte för att säga att Jesus inte är Gud eller att Fadern inte är Herre, men för att samtidigt göra en distinktion mellan personerna, för det är inte samma person, men också en förening i deras väsen, det är en Gud. Och det här, nu har vi varit lite högt och lågt i den här bönen, Shema-bönen, och tagit både det som texten talar om där och lite hur det har tolkats och förståtts upp genom historien. Och vi kommer att fortsätta att tala om de olika trosbekännelserna som har dykt upp genom historien. Som jag sa i början, både de bra och de kanske mindre bra. Vi får se, vi får försöka göra en ärlig bedömning av dem. Det här programmet blev mer av ett bibelstudium, och det blir det också nästa gång då vi ska se mer på vad bekännelserna som dyker upp på Nya Testamentets blad handlar om. Och senare så kommer vi se på sånt som den apostoliska trosbekännelsen, den nikianska trosbekännelsen, och vi ska försöka röra oss ända in i modern tid. Vi har redan sett på en av de viktigaste bekännelserna i Nya Testamentet, Paulus bekännelse och proklamation i Första Korinthierbrevet 8, men det finns flera, så jag hoppas att du vill vara med och följa med också i nästa program. Gud välsigne dig. På återhörande. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata och vår podcast, och vi sänder de här programmen också över närradio, Stockholms närradio 88 MHz. Och vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.